शुक्ल यजुर्वेद काणु शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय ब्राह्मण का अंतिम मंत्र विचार कर रहे थे। पूर्व जन्म में यजमान अवस्था में अश्वमेध याग करके अभी प्रजापति रूप को प्राप्त किया, वही आदित्य रूप, आदित्य वही प्रजापति ही। आगे टीका में कहते हैं फलावस्थ प्रजापतिवद इति एवं शब्दार्थ। फलावस्थ प्रजापति जैसा, इसी प्रकार की जो आदित्य है ये भी वही फलावस्थ, अर्थात यजमान जो था अभी वही अर्थात आदित्य बना है, और यही आदित्य ही प्रजापति है, अर्थात वास्तविक प्रजापति का ये अंगभूत सब कोई भिन्न नहीं है। क्योंकि पहले पूर्व जन्म में भी यही अश्वमेध यज्ञ ही किया था, अभी होते हैं, अर्थात जो प्रजापति होगा हिरण्यगर्भ होगा वो अर्थात इस कर्म से होगा, इस कर्म अथवा ये उपासना। अच्छा, एक तो वो भी आता है कि प्राण की उपासना, हाँ वो भी, अर्थात वहाँ ये विचार भी दिया गया है कि बहुत लोग एक ही पद के लिए प्रतियोगिता जैसा होगा, किंतु उसमें से जिसका श्रेष्ठ होगा वो बाकी लोगों को जला देगा, ऐसे कहा गया था, अर्थात उनको प्राप्त नहीं होगा, कोई एक प्राप्त कर लेगा। फलावस्थ प्रजापति बद इति एवं शब्दार्थ, भाष्य में दिया एवं, एवं का अर्थ प्रजापति फलावस्तव, तो ये जो आदित्य हुआ वो भी उसी प्रकार की है। मंत्र आगे है भाष्य में दे दिया एष हवा अश्वमेधो य एष तपति, वही जो अश्वमेध है वही अभी तपति सूर्य बन करके, वही आदित्य बन करके। भाष्य में इसका अर्थ कहते हैं आगे, ये तो मंत्रांश ले गए एष हवा अश्वमेधो य एष तपति, ये मंत्र हो गया, उसका व्याख्यान देते हैं। यस्तु एवं पशु साधनक क्रतुः स एष साक्षात फलभूत निर्दिश्यते एष होवा अश्वमेध। जो पशु साधनक क्रतुः, पशु साधनम यस्य क्रतुः, वो क्रतु हो जाएगा पशु साधनक, वो क्रतु कौन है कहते अश्वमेध, तो जो अश्वमेध क्रतु है वही स एष साक्षात फलभूत, वही अभी फल बन करके आदित्य बन करके है, वही अभी प्रजापति बना हुआ है। साक्षात फलभूत निर्दिश्यते एष होवा, एष कह करके मंत्र में एष होवा अश्वमेध, एष कह करके अश्वमेध को कहता है, और तपति कह करके सूर्य को कहता है, तो अभी अश्वमेध सूर्य कैसे हो गया, कहते हैं कि एक कर्म और एक फल, ये दोनों कर्म और फल ये दोनों एक ही है कार्य कारण में, ऐक्य भाव आरोप करके कह रहे हैं। टीका में उपासन विधिर उक्तः संप्रति प्रतीकम आदाय तात्पर्यम आह। उपासना विधि ये कहा गया था, ये वाक्य से पूर्व में एष हवा अश्वमेधम वेद य एनम एवं वेद, जो इसको इस प्रकार की उपासना करता है उपासना विधि था। उपासना विधि कह देने के बाद अभी वाक्य का तात्पर्य अर्थात क्या उसे होता है उपासना में कह दिया ये अश तपति। अच्छा आगे टीका में द्विविधो हि क्रतुः कल्पित पशु हेतु को बाह्य हेतु कश्च। क्रतु दो प्रकार के, एक कल्पित पशु हेतु को जो उपासना करता है उसके सामने अभी पशु है क्या, नहीं है कल्पित पशु लेकर के, और बाह्य तद हेतु कश्च दूसरा के लिए बाह्य पशु अभी सामने में है जो कर्म करता है, तो ये दोनों प्रकार के क्रतु हो जाएगा। सच द्व प्रकारोपि फल रूपेण स्थितः सविता इति सविता एव इति उपास्ति फलम वक्तुम एतद् वाक्यम्। कर्म चाहे मतलब केवल उपासना करे अथवा उपासना सहित कर्म करे, फल तो वही होगा, द्वि प्रकार क्रतु हुआ, कर्म तो दो प्रकार हो गया, किंतु फल रूपेण तो फल तो वही एक ही हुआ, फल रूपेण स्थित सविता एव, फल तो वही एक ही प्राप्त होगा। उपास्ति फलम वक्तुम एतद् वाक्यम इत्यर्थ, ये आगे का मंत्र एष हवा अश्वमेधो य एष तपति। देखिए एक केवल उपासना करता है और दूसरा कर्म सहित तो उपासना करता है, कर्म सहित तो जो उपासना किया वो अधिक करता है, अधिक करने से उसको अधिक फल होना चाहिए कहते हैं, तो जो कर्म सहित तो उपासना करेगा तो उसको लौकिक ख्याति होगा, जो केवल उपासना करेगा उसको लोग में पता चलेगा कि असंबद्ध किया नहीं करेगा, उसको वो नहीं होगा। तो इसलिए कर्म सहित करता है तो उसको लौकिक ख्याति प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया जो कर्म के साथ उपासना करता है वो पूछता है हम अधिक करता है हमको अधिक मिलना चाहिए, उसके लिए कह दिया गया आपको लौकिक ख्याति होगा। जो केवल उपासना करता है वो किंतु श्रेष्ठ है, अर्थात आध्यात्मिक दिशा से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि जो कर्म करता है जैसे जो शिवजी को अभिषेक करता है द्रव्य के साथ और कोई मानस अभिषेक करता है, ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? मानस। इसी प्रकार की जो उपासना करेगा वो वास्तविक श्रेष्ठ है, उसमें थोड़ा अहंकार भी हो सकता है मानस का, हाँ कर्म के साथ लौकिक ख्याति होगा ना, उसे ये संभव है, किंतु जो उपासना करेगा उसको वो नहीं है। और वास्तविक ये क्या है, वो केवल चित्त से किया, जिस समय में कर्म के साथ कुछ करता है तो वो तो उधर जलाभिषेक करता है अथवा तो पुष्प बिल्व पत्र देता है, किंतु मन किधर है? तो चला गया कहीं इधर उधर। किंतु जो मानसिक करता है बिल्कुल उधर लगा रहेगा, नहीं तो कभी कभी आधा घंटा हो जाएगा, जो आप पांच मिनट में जिसको कर सकते हैं कभी कभी आधा घंटा हो जाएगा आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। मानसिक करते हैं तो मन कहीं कहीं चलेगा, फिर आप वापस लाएंगे, इस प्रकार के करेंगे, तो मानसिक जो है वो अधिक बलवान है। ये कथा कथा नहीं, वास्तव घटना कहते हैं अभी अभी का, ये रामानुजम का समय का अथवा उसके थोड़ा बाद के दक्षिण का घटना है। वो राजा शायद कांची का राजा था, वो मंदिर प्रतिष्ठा किया विष्णु का और भगवान का, वो अच्छा भक्त था, वो न्योता दिया भगवान को आने के लिए, तो भगवान उसको बोल दिए कि सपने में उसका जैसे भी बात होता था बोल दे कि नहीं नहीं मेरे को वो मंदिर बना रहा है वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं इसलिए समान दिन हो रहा है ना आपके पास नहीं आ पाऊंगा। सब अर्थात भक्तों को ज्ञान कराने के लिए ये सब, तो नहीं तो भगवान को तो हजार मूर्ति ग्रहण करने में क्या तात्पर्य था। तो वे राजा सोचा कि अच्छा हमारे राज्य में ऐसा कोई और इतना बड़ा मंदिर बन रहा है हमको पता नहीं है, इसका खोज करके गया। वो देखा कि वो दरिद्र ब्राह्मण अपना मतलब ये घर में बैठ करके मतलब कुछ ऐसा उसका कुछ नहीं है। राजा आश्चर्य हो गया, उसको पूछा कि आप कहीं मंदिर बना रहे हैं? बोला नहीं नहीं हम मंदिर तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहाँ मंदिर है? नहीं नहीं हमको स्वयं भगवान ये बात बोला। तो तब बोला कि अच्छा ये जाता है बीच में जाने दो। तो भगवान बोले कि ना ना, वो व्यक्ति बोला कि अब भगवान बोल दिए मतलब और तो छुपाना नहीं है। बोला कि हम मानसिक करता है, हम एक मंदिर बना रहे हैं भगवान के लिए, मानसिक ही बना रहा है और उनके अंदर वो मतलब स्थापना करना है, ऐसा मानसिक करता है। तो राजा फिर मतलब उसी को ही बुलाए, उस व्यक्ति को बुलाए कि आप ही आएंगे हमारा मतलब ये करने के लिए, प्रतिष्ठा करने के लिए। अर्थात ये मानसिक जो करेगा वो अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे ही होता है। अच्छा टीका में, विशेष उक्तिम बिना नास्ति बुभुत्सोर बुभुत्सोपशांति इति आह, कह दिए कि वही फल रूप हो गया। ये फल रूप कौन है? मंत्र में अभी तक तो सविता शब्द तो नहीं कहा, खाली कह दिया कि ऐसो होवा अश्वमेध य ऐसा तपति। तो अभी ऐसो होवा अश्वमेध पशु साधन क्रतु अश्वमेध, उससे जो फल होता है फल कौन है? जब तक आप विशेष नहीं कह देंगे तब तक बुभुत्सा का उपशांति उपशमन नहीं होगा। बुभुत्सा बुद्धुम इच्छा, बुभुत्सा जानने का इच्छा। तो इसके लिए भाष्य में उत्तर देते हैं, कोसौ प्रश्न पूछता है तो ये फल रूप कौन हो गया? कहते हैं यह ऐसा सविता तपति, तो ये जो सूर्य है तपति। जगत अवभाषयति तेजसा, अपना तेज के द्वारा तपति शब्द का अर्थ जगत अवभाषयति, जगत को प्रकाशित करता है तेजसा। टीका में, क्रतु फलात्मक सविता मंडलं देवता वेति संदेहे द्वितीयं गृहीत्वा तस्य इत्यादि व्याचष्टे। क्रतु फलात्मक सविता, जो सविता है वो क्रतु रूप भी है वो फल रूप भी है, तो क्यों वास्तविक कहते हैं क्रतु फल, ये दोनों में अभेद मान करके कह रहे हैं क्रतु फलात्मक सविता। तो ये जो सविता है वो मंडल को लेना है अथवा देवता को लेना है? मंडल अर्थात जो उसका शरीर, देवता अर्थात जो अभिमानी, तो अभी सविता शब्द से वो शरीर को लेना है अथवा अभिमानी को लेना है? इति संदेह है। द्वितीयम गृहीत्वा, द्वितीय कौन हो जाएगा? अभिमानी, अभिमानी देवता को लेना। तो देवता गृहित्वा तस्य इत्यादि व्याचष्टे, वो जो अभिमान्य देवता उसका अभी कहते हैं भाष्य में। तस्य अस्य क्रतुफलात्मनः, मंत्र है तस्य संवत्सरः आत्मा, इतना अंश मंत्र है, बीच में दे दिया तस्य का अर्थ, वो सब आगे अर्थ। तस्य अस्य, अस्य अर्थात वो जो फल रूपस्य क्रतु फलात्मनः, वही क्रतु रूप भी है और वही फल रूप भी है। चार नंबर टिप्पणी, सविता विशेष्य, तो क्रतु का फल षष्ठी भी हो जाएगा अथवा वही क्रतु है फल भी है, इस प्रकार दोनों हो सकते हैं। उसका संवत्सर काल विशेष आत्मा, अच्छा यहाँ क्रतु फलात्मन क्रतु का फल इस प्रकार लेना पड़ेगा। क्रतु का जो फल है, क्रतु का फल हो गया आदित्य, और उसका शरीर क्या है, कहते हैं संवत्सर ही उसका शरीर है। संवत्सर क्या है, काल विशेष एक वर्ष। आत्मा, आत्मा अर्थात शरीरम तन निर्वर्त्यत्वात् संवत्सरस्य, आदित्य निर्वर्त्य है ये संवत्सर, आदित्य के द्वारा ही संवत्सर होता है, अर्थात आदित्य के द्वारा दिन रात हुआ, दिन रात के द्वारा मास पक्ष होकर के ये संवत्सर बनता है। तो इसलिए तन निर्वर्त्य, तो तद अर्थात आदित्य, आदित्य निर्वर्त्य, निर्वर्त्य निर्मित, सविता के द्वारा ये निर्वर्त्य संवत्सरस्य। आगे टीका में, आदित्योदयास्तमयाभ्याम अहोरात्रादि द्वारा संवत्सर व्यवस्थानात् तन निर्मातुर तस्य युक्तम तत्तादात्म्यम इत्यर्थः। आदित्य उदय अस्तमय के द्वारा, उदय अस्तमयाभ्याम उसके द्वारा, उदय अस्त होकर के अहोरात्रि बनाता है, दिन रात बनाता है, अहोरात्र आदि, आदि कहने से आगे पक्ष मास इत्यादि द्वारा संवत्सर व्यवस्थानात्, संवत्सर का व्यवस्था आदित्य से होता है, होने से तन निर्मातुः संवत्सर का निर्माता का तस्य आदित्य से युक्तम तत्तादात्म्यम, इसलिए संवत्सर के साथ ही आदित्य का तादात्म्य होगा, क्योंकि उसको बनाता है, जो जिसको बनाएगा उसके साथ तादात्म्य होगा, उसे छूटेगा नहीं। इसलिए संस्थापक महाराज जी कहते हैं कुछ बनाना नहीं है, आश्रम बनाना नहीं है, उनका जीवन काल में कहते हैं कुछ बनाने के लिए मना करते थे। वास्तविक जो जिसको बनाएगा उससे तादात्म्य छूटना ये वास्तविक बहुत कठिन है। कुछ भी चीज बना करके देखे तो जाने दो, ये तो बहुत उच्च कोटि के एकदम सात्विक वृत्ति है, तो दूसरे के लिए बना दिया दे दिया, आप लोगों के इसका करो, हमको कुछ लेना देना नहीं, नहीं तो अर्थात तो बनाएगा तो ये कठिन है, उसे छुटकारा होना। आदित्य उदय होने से तत्तादात्म्यम इत्यर्थ, उसके साथ तादात्म्य होगा, अर्थात संवत्सर वही आदित्य कह दिया गया। क्रतोर आदित्यत्वम उक्त्वा तदंगस्य अग्ने तद्वक्तुम अयम अग्निर अर्क इति वाक्यम तस्य अर्थम आह। क्रतोर आदित्यत्वम, ये जो क्रतु है अश्वमेध वही फल रूप से आदित्य हो गया, होने से उक्त्वा कह करके तद अंगस्य, क्रतु का अंग जो अश्वमेध कर्म का जो अंग अग्नि है, तो तद अंगस्य अग्ने है, तद अर्थात क्रतु, क्रतु का अंग जो है अग्नि, वो अग्ने है तद अर्थात अग्नि का आदित्यत्वम। अभी क्रतु आदित्य बन गया अर्थात क्रतो हो आदित्यतम हुआ, अभी क्रतु का जो अंग है अग्नि उसका भी आदित्यतम अर्थात तो अग्नि भी आदित्य है। अग्नेर तद वक्तुम, तद अर्थात आदित्यत्वम, अग्नि का आदित्यत्वम वक्तुम अयम अग्नि अर्क, अयम अग्नि अर्थात जो असमेध अग्नि वही अर्क है, अर्क अर्थात आदित्य है। इति वाक्यम तस्य अर्थम आह। भाष्य में तस्यैव कृत्वात्मनो अग्निसाध्यत्वाच फलस्य क्रतुरूपेणैव निर्देश तस्यस्य तस्यैव तस्यैव। हाँ भाष्य में तस्यैव, तस्य तस्य अर्थात आदित्यस्य, सवितुः छह नंबर टिप्पणी, तस्य आदित्यस्य उसी आदित्य का कृत्वात्मनः, वो आदित्य जो है वो क्रतुरूप है, क्योंकि क्रतु कर्म था उसे ही आदित्य बना है, क्रतुआत्मन अग्नि साध्यत्वात्, वो क्रतु जो है वो अग्नि साध्य है, तो होने से भी क्रतु आदित्य हो गया, तो अग्नि के द्वारा साध्य हुआ है क्रतु, इसलिए फलस्य क्रतुरूपेण निर्देश, फल जो हो गया आदित्य ये क्रतुरूप से निर्देश हो गया। आदित्य क्रतुरूप है और क्रतु अग्नि साध्य है, इसलिए अग्नि अर्थात आदित्य रूप है। जैसे क्या मिट्टी से कपाल बना और कपाल से घट बन गया, अग्नि से क्रतु हुआ, क्रतु से आदित्य हो गया, इसलिए अग्नि और आदित्य ये भी हो जाएगा, मिट्टी घट जैसे होता है। इसी प्रकार के अयम पार्थिवो, भाष्य में अयम पार्थिवो अग्निर अर्क साधन भूत, अयम पार्थिव अग्नि ये जो जो व्यवहार हुआ क्रतु में वही अर्क है। तो अर्क साधन भूत अर्थात जो पार्थिव अग्नि ये साधन है, तो वही अर्क अर्क अर्थात वो साध्य भूत हो गया। टीका में ननु पूर्वोक्तस्य एव अग्नेर आदित्यत्वं कुतो नियम्यते अन्यश्चितो अग्निर अन्यश्च अग्निर अन्यश्च अग्निर आदित्यम। अच्छा अच्छा अन्यश्चित्यो अग्नि अन्यश्च अग्निर आदित्य किम न स्यादिति आशंका। पूर्व पक्ष का शंका है पूर्वोक्तस्य एव अग्नेर, जो आपका अश्वमेध अग्नि था, चित्य अग्नि कहा गया, चयन किया गया चित्य अग्नि, उसी को आदित्य शब्द से क्यों कहते हैं? तो नियम्यते अन्यश्चित्यो अग्नि अन्यश्च अग्नि आदित्य, अश्वमेध अग्नि को छोड़ करके दूसरा अग्नि को आदित्य कह सकते थे, यहाँ आप अग्नि अर्क कह दिए। वो अग्नि क्यों, आप पूर्व अग्नि को अश्वमेध अग्नि को क्यों ले रहे हैं? ये आदित्य जो है वो अग्नि है, वो दूसरा अग्नि हो सकता है, तो वही पूर्व अग्नि को क्यों ले रहे हैं? अर्थात जो अश्वमेध अग्नि वही ही आदित्य है, इस प्रकार क्यों करें? भिन्न अग्नि होना चाहिए। अच्छा किम न स्यादिति आशंक्य, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में। तस्य च अर्कस्य क्रतौ चित्यस्य इमे लोकास्त्रयोऽप्यात्मानः शरीरावयवः। तस्य च अर्कस्य क्रतौ चित्यस्य, क्रतु में जो अग्नि रूप से चयन किया गया था वही अर्क बन गया। तस्य च अर्कस्य चित्यस्य इमे लोकास्त्रय अपि आत्मानः, ये जो तीनों लोक ये उसका आत्मा है। आठ नंबर टिप्पणी लोकात्रय भूरादय भूर्भुवस्व, ये सब इसका आत्मा है। अच्छा शरीरा वयवाह, तो शरीर अवयव आत्मा अर्थात उसका शरीर है, तीनों लोक ही उसी का शरीर है, शरीर का अवयव है। अर्क का ही अर्थात जो आदित्य हुआ वही चित्य अग्नि है, उसी का पूरा शरीर हो गया ये विराट। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं? अश्वमेध कर्म किया आगे वो व्यापक विराट रूप को प्राप्त करने के लिए, अभी कहते हैं कि वही अग्नि आदित्य क्यों हुआ? तो कहते हैं कि आदित्य को यह तीनों लोक रूप कहा गया, ये तीनों लोक रूप कौन है? विराट ही है, तो ये विराट कौन है? कहते हैं यही तो अश्वमेध अग्नि है, इसलिए वही अश्वमेध अग्नि ही आदित्य है, क्योंकि आदित्य तीनों लोक शरीर वाला है। इस प्रकार के ये सब कहने का क्या तात्पर्य है? कहते हैं वो वही है, वो वही है, वो वही है, वो वही है, कुछ अलग नहीं है, तो अर्थात वही प्रजापति है, सब कुछ है, इस प्रकार कहने का तात्पर्य। भेद बुद्धि निराकरण करवाना यही उपासना का अंतिम तात्पर्य। भाष्य में तथापि कथम तस्यैव आदित्यत्वं, तथापि पंद्रह नंबर टिप्पणी दिया तथापि अग्ने लोकात्मकत्व कथने अपि, ये अग्नि तीनों लोक है, अर्क जो है जो अश्वमेध अग्नि जो अर्क हो गया ये तीनों लोक हो गया, तो यही अर्क वो आदित्य है, ऐसा क्यों है? अर्क कोई दूसरा हो सकता है? इस प्रकार के वही आदित्य तीनों लोक कथम तस्यैव आदित्य तस्य तस्य अर्थात चित्याग्नि है अश्वमेध क्रतु का आदित्यत्व, ये कैसे हुआ? भाष्य में कहा गया तथा च व्याख्यातम तस्य प्राची दिग इत्यादि न, पहले आया था प्राची दिक शिरह प्रतीचि दिक उसका पृष्ठ, इस प्रकार कहा गया था पुच्छ। तस्य टीका में तस्य प्राची दिक इत्यादि न लोकात्मकत्वम चित्याग्नेर उक्तम तद इहापि उच्यते, पूर्व में जो चित्याग्नि है यही लोक रूप से कहा गया था, चित्याग्नि अर्थात तो वो अश्व को लिया गया था, तो उसी में ये लोकात्मक कहा गया था, अभी यहाँ आदित्य में वही बात कर रहे हैं। तद इहापि उच्यते तस्मात तस्य एव अत्र आदित्यत्वम्, तस्य अर्थात चित्याग्नि जो अश्वमेध अग्नि वही आदित्य, अश्वमेध अग्नि जो है वही विराट हो गया था, तो वही विराट जो है वही आदित्य, पृथ्वी वहाँ कहा गया कि पार्थिव अग्नि ही यही अश्वमेध अग्नि है। तो इस प्रकार अर्थात वास्तव यहाँ वही उनका तात्पर्य है कहने का, ये सबसे अर्थात कोई ये भिन्न नहीं है वही अग्नि से, क्योंकि जिस अग्नि से कर्म किया जाएगा ये पार्थिव अग्नि ही होगा, क्योंकि अग्नि जो चार प्रकार के विभाग कर दिए तर्क में, बोलो अग्नि हो गया भौम और दिव्य विद्युत आदि, जो विद्युत वो दिव्य अग्नि हो गया सूर्य चंद्र इत्यादि, ये सब दिव्य अग्नि कह देंगे, और तृतीय हो गया आकरज और औदर्य, पेट में भी अग्नि है आकरज, खनि से भी अग्नि, खनि से अग्नि अर्थात सुवर्ण इत्यादि को तर्क संग्रह में वो लोग अग्नि कहते हैं, न्यायिक लोग अग्नि मानते हैं, प्रकाश है उसमें कहते हैं। अच्छा अभी पूर्व पक्ष शंका करता है टीका में, अग्नि आदित्य भेद से लोक लोक वेद सिद्धत्वाद न तयोर एक न क्रतुना तादात्म्यम इति आशंक्य आह। तो वो सब भौतिक अग्नि का ही, भौमों का सब अलग अलग विभाग, ये विभाग हुआ है अलग दृष्टि से, कर्म में अग्नि तीन प्रकार के अलग अलग कार्य के लिए व्यवहार होंगे, किंतु ये तीनों अग्नि भौम अग्नि है पृथ्वी में होने वाले। अग्नि आदित्य भेद से लोक वेद सिद्धत्वाद, अभी आप अग्नि को आदित्य कह देते हैं जो अश्वमेध अग्नि, टीका में वो लोक वेद सिद्ध है उनका भेद, तयोर एक न क्रतुना तादात्म्य, आप अभी आदित्य को वही अश्वमेध कह देते हैं, अग्नि को अश्वमेध कह दिए, ये सब तो परस्पर भिन्न है, कथम उनका तादात्म्य मिति आशंक्य आह। भाष्य में पूर्व पृष्ठा में है, तौ तौ अग्न्यादित्यौ, तौ अग्न्यादित्यौ एतौ, मंत्र है तौ एतौ, अच्छा तौ एतौ अर्थात अग्न्यादित्यौ, अग्नि और आदित्य ये दोनों, यथा विशेषितौ जैसे उनका विशेषण दिया गया, अग्नि वो क्रिया रूप में है, आदित्य वो फल रूप में हो गया, तो इस प्रकार के अलग अलग करके दिखाया गया, किंतु है तो कार्य कारण में अभेद भाव करने से वही एक ही है। यथा विशेषितो और काश्वमेधो क्रतु फले, जैसे अग्नि और आदित्य में विशेष दिखाया गया, अर्क और अश्वमेध, ये अग्नि आदित्य में अर्क कौन हो जाएगा, अश्वमेध कौन होगा, अग्नि हो जाएगा अग्नि अश्वमेध, आदित्य अर्क, इस प्रकार की हो गया। क्रतु फले, एक अश्वमेध हो गया क्रतु, आदित्य हो गया फल, वही अर्क और अश्वमेध। अच्छा अर्को यह पार्थिव अग्नि सह साक्षात क्रतु रूप, अच्छा अर्को यह पार्थिव अग्नि, हाँ प्रथम अर्थात तृतीय मंत्र में अर्को को पार्थिव अग्नि कहा गया था अभी, अच्छा तो ये अर्को को पार्थिव अग्नि वहाँ क्यों कहा था, अर्चनात कम सुखम भवती इति अथवा कम उदकम भवती इति वहाँ कहा गया था। अर्को यह पार्थिव अग्नि स साक्षात क्रतु रूप, जो अर्क है वही क्रतु है, अर्थ क्रियात्मक क्रतुर अग्नि साध्यत्वाद तद्रूपेण इव निर्देश, क्रियात्मक जो क्रतु है याग वो क्रिया रूप है, अग्नि साध्य होने से तद्रूपेण अग्नि रूपेण उसका निर्देश कर दिया गया, जो अग्नि है वही अश्वमेध है, अश्वमेध हो गया कर्म और अग्नि साध्य है, इसलिए अर्क अश्वमेध हो। अच्छा अगर टीका में, यथा विशेषितत्वम आदित्य क्रतुरूपत्वम, यथा विशेषित अर्को अर्क अश्वमेध हो, अर्क अश्वमेध में यथा विशेषित कैसा है, कहते हैं आदित्य क्रतुरूपत्वम, एक में आदित्य रूपत्वम एक में क्रतु रूपत्वम, अश्वमेध में क्रतु रूपत्वम अर्क में आदित्य रूपत्वम, यही दोनों में विशेष, एक फल एक क्रिया। टीका में, कुतस्तस्य च अर्कस्य क्रतु रूपत्वम साधनत्वेन भेदात इति आशंक्य उपचारात, कुतस्तस्य तस्य अग्ने है और अर्कस्य अर्क जो फल रूप हो गया, ये अर्कस्य क्रतु रूपत्वम, ये अग्नि और अर्क ये दोनों को आप बराबर कह दिए, क्रतुरूपत्वम अर्कस्य क्रतुरूपत्वम, अग्नि तो उसका साधन हो गया, कभी साधन को आप क्रतु के साथ बराबर कैसे कह दिए, कहते हैं पूर्व पक्ष कहता है कि भेदात भेद होने से, सिद्धांत उत्तर देता है उपचारात, दस नंबर टिप्पणी उपचारात, अभेद गौण उपचार अर्थात गौण प्रयोग अभेद उपचारात क्या दशम टिप्पणी लिखा है साध साध्यन और अभेद अभेद उपाद आरोपाद अभेद आरोपाद इत्यर्थ साध्य हो गया क्रतु साधन हो गया अग्नि अभी फिर आगे साधन हो जाएगा क्रतु साध्य हो जाएगा आदित्य इस प्रकार के सब सब में अभेद करके भाष्य में कह दिया गया क्रियात्मक क्रतुर अग्नि साध्यत्वाद तद्रूपेण निर्देश आगे टीका में तथापि कथम आदित्य से क्रतु तादात्म्य उक्ति अग्नि और क्रतु में अभेद कर दिए अभी क्रतु और आदित्य में कैसे तादात्म्य कर दिए कहते हैं वो भी कार्य कारण भाव है तथापि कथम आदित्य से क्रतु तादात्म्य उक्तिर इति आशंका भाष्य में कहते हैं क्रतु साध्यत्वाच फलस्य अग्नि से क्रतु क्रतु से फल क्रतु रूपेण एवं निर्देश आदित्य अश्वमेध इति तो जो अश्वमेध क्रतु है वही फल रूप हो गया आदित्य अर्थात जो कर्म वही फल इसके द्वारा क्या कह दिए कर्म करेंगे और वो फल नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा कर्म हो गया मतलब मान लीजिए कि फल हो ही गया वो तो अवश्य आएगा अन्वय व्यतिरेक यहाँ कह जहाँ भी कार्य कारण भाव कहते हैं अन्वय व्यतिरेक होना पड़ेगा अन्वय व्यतिरेक नहीं है तो कार्य कारण नहीं होगा मिट्टी होने से घट हो पाएगा मिट्टी नहीं है तो घट नहीं होगा इसको अन्वय व्यतिरेक कह देते हैं कार्य कारण भाव ये कर्म करेगा तो ये फल होगा कर्म नहीं करेगा तो फल नहीं होगा ये कार्य कारण भाव अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है। आगे टीका में तो अभी क्या हो गया अग्नि अश्वमेध हुआ अश्वमेध आदित्य हो गया और ये सब कहते हैं सब विराट रूप ही है पहले कहा था समृद्धि रूप ही है ननु आदित्य से क्रतुफलत्वे न आगे टीका में आदित्य क्रतु का फल हो गया क्रतुत्व सत्य अपि आदित्य क्रतु का फल हो करके कारण क्रतु भी आदित्य हो गया तो क्रतु क्रतुत्व सत्य अपि आदित्य से क्रतुफलत्व होने से आदित्य में क्रतुत्व भी आ गया कारण रूप में आ गया जैसे घट मृद का कार्य होने से मृद कार्यत्व न घट में मृत्यु भी आ जाएगा मृद रूपत्व आ जाएगा होने पर भी तद हेतोर अग्नेर आदित्येन सह तादात्म्य अयोगात तद हेतु क्रतु का हेतु अग्नि अभी अर्थात क्रतु और आदित्य चाहे ये दोनों को बराबर कर लिए किंतु क्रतु का जो हेतु अग्नि है उसका आदित्येन सह तादात्म्य अयोगात अर्थात मिट्टी से कपाल कपाल से घट ठीक है जो कपाल है ये मिट्टी रूप हो गया कार्य कारण हो गया किंतु ये मिट्टी घट रूप कैसे हो जाएगा ये प्रश्न है इसी प्रकार के तो तद हेतु क्रतु का हेतु जो अग्नि है वो अर्थात अग्नि से क्रतु क्रतु से आदित्य इतना दूर तक कैसे जाएगा आदित्य न सह तादात्म्य अयोगा अयुक्तम अग्निर आदित्य तुम इति आशंक्य आह इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं अर्थात जो अंतिम कारण है वो कार्य में सर्वदा अनुस्यूत है आप ये मध्यवर्ती कारणों को लेकर के कहते हैं कि मूल कारण कैसे वो अंतिम कार्य होगा मिट्टी कैसे घट हो जाएगा प्रश्न ये है ना तो कहते हैं मिट्टी कैसे घट हो गया तो मिट्टी नहीं आकाश ही घट बना हुआ है अर्थात जो अंतिम कारण है कहते हैं आकाश घट बना हुआ है तो ब्रह्म ही घट बना है कहते बिल्कुल ठीक अंतिम कारण ही कार्य मात्र के दिखेगा आप जितने मध्यवर्ती सब लाए अंतिम कारण ही सर्वत्र है ये सिद्ध करना उद्देश्य है इति आशंक्य आह तौ इति भाष्य में तौ साध्य साधनौ क्रतु फल भूतौ अग्नि आदित्यौ तो साध्य साधन क्रतु फल कहते हैं अग्नि ये साधन हो गया तो क्रतु कहते हैं साधन हो गया फल अर्थात आप अगर साध्य साधन से अगर अग्नि और आदित्य को लेंगे तो दो सीढ़ी होकर के आ गया किंतु तात्पर्य है कि साध्य साधन क्रतु फलभूत अग्नि आदित्य ये सब उसी प्रकार के अर्थात कार्य कारण में अभेद लेकर के सब समान हो गया और आगे कहते हैं सा उ पुनर्भूय एका एव देवता भवती बस यहाँ अंतिम कह दिए तो मंत्र में है सो पुनर् एक एव देवता भवती यहाँ कहते हैं सा उ अर्थात वो कैसे प्रजापति एका एव देवता भवति, वो देवता एक ही है। तो आप अग्नि कहे, आदित्य कहे, अश्वमेध कहे, वो सब एक ही है। तो आगे टीका में कहते हैं क्रतु फलत्वाद तदात्मा सविता तद हेतु चित्योग्निश तौ उक्तौ विभागात। अच्छा, तौ उक्त विभागाद व्युत्पादित उपासनादि व्यापारौ संतौ एका एव प्राणाख्या देवते इति तयोर ऐक्योक्तिर इत्यर्थः। क्रतु फलत्वात्, क्रतु का फल हो गया आदित्य, इसलिए तदात्मा, तदात्मा अर्थात क्रतु आत्मा आदित्य, अर्थात आदित्य क्रतु रूप ही है। और तद हेतु चित्य अग्नि, क्रतु का जो हेतु चित्य अग्नि, वो भी कहते हैं कि तौ उक्त विभागात, अर्थात कार्य कारण में सब अभेद करके कहते हैं कि तौ उक्त विभागात। तौ कह करके 13 नंबर टिप्पणी त्रिधा आत्मान व्यकृत। अच्छा, स त्रिधा आत्मान व्यकृत उक्त विभागात, वो विभाग आगे मंत्र में भाष्य में दिया स त्रेधा आत्मान व्यकृत, वही जो हिरण्यगर्भ था वो अपने आप को तीन भाग कर दिया, आदित्यम तृतीय वायु तृतीय, इसी प्रकार के कहा था सर। अर्थात वो जो एक ही देवता है वही आदित्य है, और वो एक देवता कौन है, प्रजापति है, वो कौन है कहते हैं वसुमेध है, वो कौन है कहते हैं अग्नि है, इस प्रकार की सभी। क्रतु फलत्वात तदात्मा सविता, तदात्मा अर्थात क्रतु आत्मा, क्रतु रूप सविता हो गया। और क्रतु का हेतु जो चित्योग्नि तो उक्त विभागात व्युत्पादिता उपासनादि व्यापारो, उपासनादि व्यापार, उपासना करने के लिए ये विभाग ऐसा कहा गया, इससे ये हुआ इससे ये हुआ, ये तो उपासना करने के लिए कहा गया। व्यापारो संतो एका एव प्राणाख्या देवता इति, अंतिम में वही है प्राण, प्राण हिरण्यगर्भ, तो वही अंतिम में एक ही देवता है देवता इति तयोर ऐक्योक्तिर, इसलिए वही अग्नि वही आदित्य हो गया, तो ये एक ही है सब। प्राण, प्राण अर्थात समष्टि प्राण हिरण्यगर्भ मृत्यु है। आगे उसको टीका में कहते हैं एका एव इति उक्ते प्रकृत प्रकृतयोर अग्न्यादित्ययोः अन्यतर परिशेषम संकते। अभी अगर वो देवता एक ही है तो ये दोनों अगर मिल गए तो एक ही है, तो या तो अग्नि को रख लीजिए या तो आदित्य को रख लीजिए, घट कलश कह देंगे, घट कलश माना या तो घट को लाएगा नहीं तो कलश को कह दे, दोनों तो एक ही पदार्थ है, ये दोनों को रखना चाहिए। भाष्य में पूछते हैं कि का सा वो देवता फिर कौन है, अग्नि आदित्य ये दोनों है वो एक ही है वो कौन है, कहते मृत्यु रहे वो, अर्थात वही मृत्यु हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा वही प्रजापति वही एक ही देवता है, इसलिए उपासना करना है तो हिरण्यगर्भ का ही करना है। तो हम शिवजी का करें किसी का भी करें वही एक ही है, इसलिए कोई भी पुराण देखेंगे उसमें वही बात कहा जाएगा, अर्थात जिस पुराण उसी देवता को ही कहेगा यही श्रेष्ठ है, बाकी सब देवी भागवत में देखें ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये सब देवी से उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार के कहेंगे तो देवी ही मुख्य है। शिव पुराण देखेंगे शिवजी मुख्य है, विष्णु पुराण सब जहाँ देखेंगे वही मुख्य है, बाकी सब कहेंगे सृष्टि बनाने के लिए बनाया गया, वो सब अधिकारी पुरुष है कहा जाएगा। टीका में कथम द्वयोर एकत्व, एकत्व कथम द्वित्व तत्राह, अगर दो थे अग्नि और आदित्य अभी दोनों को एक बना दिए, अगर एक हो गया तो फिर कैसे दो हो गया, ये सब कहते ना प्रहेलिका कहते हैं कि जो इस प्रकार की पूछता है अर्थात द्वित्व में महत्व बुद्धि है, तभी तो पूछता है दो कैसे एक हो जाएंगे, तो उत्तर देने वाला कहता है कि नहीं नहीं वास्तविक एक है, कहते हैं अगर एक हो गया वास्तविक एक है तो फिर दो कैसे दिखते हैं। भाष्य में पूर्वम अपि एका एव आसित क्रिया साधन फल भेदाय विभक्ता, वो पहले एक ही वो तो था देवता, एका एव देवता स्त्रीलिंग होने से आसित था, क्रिया साधन फल भेदाय, क्रिया क्रिया के लिए, क्रिया हो गया अश्वमेध, साधन अग्नि, फल आदित्य, ये सब भेद बताने के लिए विभक्त करके कहा जा रहा है, भेद बताने के लिए। एक अगर है तो भेद क्यों बता रहा है, कहते हमको तो दिखता है वही, जो दिखता है वहीं से चलाना पड़ेगा ना, इसलिए कहते हैं भेद बताते हैं। टीका में उक्ते अर्थे वाक्य उपक्रमम अनुकूलयति, इस अर्थ में पहले वाक्य कहा गया था, वाक्य उपक्रम था, उपक्रम भी इसी बात को कहता है। तथा च उक्तम स त्रेधा आत्मानं व्यकृत आदित्यम तृतीयस, इस प्रकार कहा गया था, वायु तृतीयस कहा गया था, तो ये एक ही था पहले, अभी तीन हो गया सब, अभी फिर आगे कहते हैं कि अभी ये ब्राह्मण पूरा हुआ है सप्तम मंत्र, यहाँ कहते हैं वो सब एक ही है, विभाग करके फिर एक ही कर दिया, अर्थात अध्यारोप करके फिर अपवाद कर दिया, एक ही था तीन हो गया, तीन फिर एक ही है कह दिया गया। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते शिष्याणाम बोध सिद्ध्यर्थम तत्वज्ञे ही कल्पित क्रम, तो शिष्यों का बोध निश्चय होने के लिए एक क्रम सब कहा जाता है, एक ही है विभाग करके कहते हैं फिर उसको सब समेट लेते हैं। टीका में आगे सा पुनर इत्यत्र, सा पुनर एकाएव देवता कहा गया, इसके लिए कहते हैं सा पुनर इत्यत्र पुनर इत्यादेर अर्थम निगमयति सा पुनर इति, सा पुनर ये पुनः शब्द का अर्थ भाष्य में कहते हैं, सा पुनरपि क्रिया निवृत्ति उत्तर कालम एकाएव देवता, वो पुनः एक हो गया, ये पुनः का अर्थ एक तो था फिर पुनः एक हो गया, कहते हैं एक को विभाग करके क्रिया इत्यादि सब कह दिया गया, तो इसलिए कहते हैं क्रिया निर्वृत्ति उत्तर कालम, निर्वृत्ति निष्पत्ति, क्रिया होने के बाद फिर कह दिए कि एकाएव देवता भवति, वो देवता एक ही है। और कौन है आगे पृष्ठ में भाष्य में कहते हैं मृत्यु रेव फल रूप, वही हिरण्यगर्भ है, वही फल रूप है, वही एका देवता है। आगे टीका में ननु फलकर्थनार्थम उपक्रम्य प्राणात्मना अग्न्यादित्ययोर एकत्वं वदता प्रक्रांतम विस्मृतम इति, फल कथन आरंभ करके प्राणात्मना हिरण्यगर्भ रूपेण सा एकाएव देवता कह करके अग्नि आदित्य को एक कह दिए, अब कहना था कि ये जो इस प्रकार की अश्वमेध को जानता है वही जानता है, ये उपासना का आपको फल कहना चाहिए था, तो आगे आप इसे ये सब ऐक्य कथन करना आरंभ कर दिए, तो होता है कि बदता प्रक्रांतम विस्मृतम, और प्रकरण क्या था अभी आप क्या कहने लग गए, तो विस्मरण हो गया, सिद्धांत कहता है कि न इतिहा, तो फल कथन आगे करते हैं भाष्य में, यह पुनर एवं एनम अश्वमेधम मृत्युम एकाम देवताम वेद अहम एव मृत्युरश्मि अश्वमेध एका देवता मद्रूपाश्वाग्नि साधन साध्ये इति, यह पुनर एवं एवं अश्वमेध एनम अश्वमेधम इस अश्वमेध को मृत्युम वही मृत्यु है एकाम देवताम वेद, पूर्व पक्ष शंका लाया था कि आपको तो फल कथन करना चाहिए उपासना में, ये सब ऐक्य क्यों कहे, कहेंगे ऐक्य फल उपासना मतलब ऐक्य उपासना का फल हमको कहना है, इसलिए ऐक्य पहले कह दिया गया। मृत्युम एकाम देवताम वेद, कैसा वेद कैसे उपासना करता है, अहम एवं मृत्यु रश्मि मैं ही समष्टि रूप हिरण्यगर्भ रूप हूँ, इस प्रकार की अश्वमेध एका देवता मैं ही वही हूँ एक ही हूँ, मृत्यु वही अश्वमेध वही एक ही देवता है, और मद्रूपा अश्वाग्नि साधन साध्या, तो ये जो देवता ये कहाँ से आ गया, कहते हैं अश्व अग्नि रूप के साधन से साध्या, अश्वमेध करेगा अश्व अग्नि ये सब से करने से मद्रूपा अर्थात मैं ही वही हूँ, जो इस प्रकार के उपासना करता है स्व अपजयति पुनर्मृत्युम वो स अपपुनर्जयति मृत्युम, इस प्रकार के मंत्र है अपपुनर अप का अन्वय जयति के साथ जाएगा अपजयति पुनर्मृत्युम, इसका अर्थ कहते हैं पुनर्मरणम सकृत मृत्वा पुनर्मरणाय न जायते, एक बार मर करके आगे तो प्रजापति हो जाएगा आगे फिर और मरण नहीं है न जायते इत्यर्थ। अभी पुनर्मरणम सकृत मृत्वा पुनर्मरणाय न जायते आगे और जन्म नहीं होगा, अपजितोपि मृत्युम मृत्युर एनम पुनर्प्नुयात, तो मृत्यु को अपजित जीत लिया, फिर भी मृत्यु उसको फिर प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के इति आशंक्य आह न एनं मृत्यु आपनोति, क्योंकि मंत्र में दो बार कहा गया अपजयति पुनर्मृत्यु, फिर आगे कहते हैं न एनं मृत्यु आपनोति, ये अवधारण करवा देते हैं मृत्यु उसको प्राप्त करेगा ही नहीं। हेतु भी देते हैं कस्मात् मृत्युर अस्य एवं विद आत्मा भवति, इस प्रकार की उपासना करने वाला का आत्मा स्वरूप मृत्यु, मृत्यु अर्थात हिरण्यगर्भ, तो हिरण्यगर्भ वो हो गया, व्यापक हो गया। अभी यमराज तो उसका अंग है तो उसको लेने का बात नहीं है। किंच मृत्युरेव फल रूप सन एतासाम देवतानाम एको भवति तस्य एतत् फलम्। मृत्यु रे वो हिरण्य गर्भ हो गया, वही फल रूप सन होता हुआ हिरण्य गर्भ रूप होकर के एतासाम देवतानाम एको भवति, अर्थात वो हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है। ये सब देवताओं निर्धारण में षष्ठी, ये देवताओं में एक हो जाता है, एक अर्थात श्रेष्ठ हो जाता है, हिरण्य गर्भ हो जाता है। तस्य एतत् फलम्, जो उपासना करेगा वो हिरण्य गर्भ हो जाएगा। अच्छा टीका में एकत्वम अभिन्नत्वम, एकत्वम कहाँ है, अच्छा एका देवता मद्रुपस्य आगे और एका देवता जन एकत्वम, हाँ वही है। तो द्वितीय पंक्ति में ना एका देवता मद्रुपस्य, वही एका देवता, एका देवता एकत्वम अभिन्नत्वम, एक देवता अर्थात मैं ही वही देवता हूँ अभिन्नत्वम, इस प्रकार की ये उपासना का अर्थात यहाँ तक ये अश्वमेध उपासना ये पूरा हुआ। 29 हो गया देवतानाम एक, अच्छा अच्छा हाँ हाँ देवतानाम एको भवति एकत्वम अभिन्नत्वम, ये अंतिम पंक्ति में है ना वाष्य में, देवतानाम एको भवति, एको भवति अर्थात वो अभिन्न हो जाता है, अर्थात प्रजापति रूप हो जाता है। अच्छा इति प्रथमाध्याय से द्वितीय ब्राह्मणम, ये द्वितीय ब्राह्मण ये पूरा हुआ। ठीक है आगे आरंभ होगा शायद द्वया प्रजापत्या, अच्छा ये आरंभ होगा, ये मंत्र आगे है। सभी का अंदर में ये देवासुर संग्राम लगा रहता है, ये जितना हम इस उपासना करेंगे अर्थात वो देखेगा ना अपने में, हमारे अंदर में देवता असुरों का कैसे युद्ध हो रहा है, और ये भी अनुभव होगा कि देवता कम है, वो मंत्र भी कहता है देवता कम है असुर अधिक है, तो अर्थात हमारा सात्विक वृत्ति कम है राजसिक तामसिक अधिक है, फिर भी ये देवता लोग जीत जाते हैं। ये कैसे जीत जाते हैं उसका हेतु देते हैं, अर्थात सात्विक वृत्ति कम होने पर भी ये बलवान होकर के रहेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसके लिए उपाय कह रहे हैं। और सात्विक वृत्ति जो है उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद रहता है, ये केन उपनिषद में कहेंगे देवताओं को जिता देते हैं परमात्मा वो करेंगे, अर्थात ये सब सात्विकता आहरण करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरात्मेति बुद्धिविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ